لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. انتو فين خليت وقفت جريت وكار فرما يسحاب كيس تكون تشليد دار تاب چوب و سنگ غرق کر اوش چوب من بردر شدام در یعنو چوب من بردر شدم در یعنی نور ناله حنانمی شد دور آسمانی بی ستون پر نور شد آن ستون از فرقتش رنجور شد نالمی زد همچو ارباب عقول در میان مجلس واز آنچنا از وی آنگا گشت هم پیر و جوان در تحیر ماند اصحاب رسول از چمی نالد ستون با ارزتون گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون گفت جانم از فراقات گشت خون تقديم مسندات من بود مضمون بر سر من بر تو مسند ساختی مسندت من بود مضمون تاختی بر سر منبر تو مسمع ساختی اس رسولش گفت اینی قدران شده با سر تو هم راز با گر همی خواهی تو را نخلی کنن غربیز تو میو خورن یا دران عالم حقات سروی کنن تا ترو تازب مانی تابد گفت آم خواهم که دائم شل بقا بشنو ای غافل کمل چوبی لباش بشنو ای غافل کمل چوبی لباش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله بعد عشان چه بیداری هم دی ماتره با بیداری مساوی برابر وای به حال آب بیداری آگاهی نی که آب با نادان هم مجلس با نادان هم دیوان تمام عالم هستیه تمام موجودات وجود یک قالبی تو آیا بی وجود اصلی روح علم مولانا علم عظمت علم جا انسان و انسان اشرف المخلوقات ہیں اگر آئی علم حاصل بکا آئی مقام آئی آیا و نہایتی نستے بل ہمیں دارا شان ہوئے شہنشاہی دربار تا ہچ گونا ارزش و مقامی این عملہ حاصل بکا ایلا این مقام تا مناسبی که علامہ اقبال مرحوم ہے ہما برجستہ و گران قدری شہری کے جناب مولوی صاحب قبلان شمع خدمت ہوئے شمع خدمت پیش کرنے کے لیے گر مسلمان فی ستم اللہ گر ہمیں خائی مسلمان فی ستم عمل مطابق خداوند ذوالجلال خلاق حقیقی جل والا شان ہوئے قرآن آئی دستور مطابق ہوا دی اللہ مسلمانی کے آئی عمل مطابق قرآن میں بھی خداوند ذوالجلال جل والا شان ہوئے آئی اب باید ہے کہ وہ مسلمانی سلام ماتن بلانی وہ تھی ایمان ہے ہوتی اسلام ہے نابودی سرا نیستی سرا بعد آمود کو بیاری اظہار ندامت بکا پشیمانی ظاہر بکا خدا مند مطال بارگاہ بے توبہ و انابت رجوع بکا دنیا کہا مسلمان نام مسلمان ملیونہ بھی افراد سرا گندے گیر کے نگوتا لیکن اسلامی عمل یعنی قرآن عملی رنگ بعد ہر مسلمان ہر فرد تا ہما بن کے نام مسلمان نمدار ظاہر بھی آئی عملی رنگ قرآن مجید شاز نادر اتنی خوش نصیب جوان بخت روشن بختی مسلمانانی چہرے سرا آئی آثارت و نمایاں گندے اقبال یہ مطلب پا رہے ہم یہ جاہیونی احساسات آپ یہ طریقے اظہار کر در اجم گردید مو ہم در عرب در اجم ہم در عرب مصطفیٰ نایاب ارزان بولا اقبال فرمانی کہ میں عجم عرب تہا گردش کو تو انسان ہے دنیا مختلفی نجات و قوال تہا مطالعین کو چارتوں کو مسلمانانی مردوں شماری دنیا تہا بے نہایت بارا رفتہ الحمدللہ اگر دنیا موجود انسانان حساب کنه اکثریت مروچی درستی دنیا کا مسلمانانی نظریه بلے آم مسلمانی کے حقیقی معنی تا واقعی اعتبارہ مسلمانی لکب آئی لائق ان کے مسلمان بشک بھی آئی من کم بیس دنیا تا اے ماتو بہارا کوشش بکنی اللہ پاک جل اللہ راشان بارگاہا دعا بلوٹن خالق جل جلال مار شمارا ہما ایمان ہے ہما عملانی توفیق عطا بکن کہ میں شمیں دنیا و آخرت بخوبی بآورو مندی بگزی آمین یا اللہ میں شمیں قبر میں شمیں قیامت میں شمیں حساب میں شمیں حشر و نشر درو آسانی بگزن تو میں شمیں سکرات بخوبی بگزی آمین یا اللہ اگر نہ یہ دنیا اتہا ممکن ہے کہ بہنچی آسودگی و راحت و استراحت اسباب و فرہم بکن تو زندگی بسر بکن کہ شاہانہ طرز بھی ولی رکھتی کہ چھ ایمانا صالح عملا ای قلب ای آزا دور بتگن بیزار بتگن اللہ تعالی جل علا شان ہوئے عذاب ای سرا سکرات وقتا مسلط بھی قبرتہ مسلط بھی قیامتہ ای سرا مسلط بھی ہمیں بدی عمل بہ ہزار قسم رنگا رنگی عذاب ظاہر بات سکرات وقتا مختلفی سختی با قبر تہا مار بات اجدہا بات اشکر بات قبر تنگی بات یہ تمام عذاب ہم بدی عملان نتیجے بات اللہ پاک چاہا مار شمار نگے ہم دا تنگی قبر دیما پیدا گئی تاریکی قبر دیما ہر انسان ہستے کی چنائی نجات نیست ہچ کسیا چنیں گے کہ بغیر قبر وسیلہ مندی راہیا روم بہشت رسوم من حساب کتاب تمام ہر کس ہر کجا بھی آئیے موت آباد حالت آئیے قبر و یہ تاریکی قبر بی ایمانا بی عمر صالح چراغا روشن کنگ لوٹی اللہ پاک ایمان صالح عمل چراغ مار شمارا ممی دنیا آمادہ کنگ توفیق عطا بھی آمین یا اللہ قبر تاریکی بارا قبر ظلمت بارا مولانا چند اشعار تمثیلی کے دل واقعی زمین تہا بیانی کو تگند از یک کی زبانہ یاد ہو یہاں تا فرمانی کے یک مثال بیان کند واقعی بیان کند یہ شخصی مرتیت آئی جنازے تہا یہ را تحت سرا مردمہ کوپا کو تگت برگتن تھی آئی چھک کی گن جنازہ امراہ بہما پتے جدائی مرگا گریئی کو وادر زمن آئیے مرگ بعد اولی منزل آخرت ایک آئیتا سپرد کرنے بھی قبر باریا مولانا فرمانی کہ آئی گریئی کو تو یہ پہم تعریفی کو تو پتے خطابی کو کچھ نظانوں میں نے ابا تر کجا ہے برا چطوری تنگ طرف شن قبری تہتر برا می برندت خانے تنگ و زہیر نے درو قالین فرش و حسیر نے درش مامور نے سقف و نبا درو بر زیائی ہیچ جام نیدران از بر میمان آب چام نیکی ہمسایہ کو باشد پنا اے میری پدر عزیز ترہنو برند شان ایک درشت کو پگان سرا برگتا یک تنگین تروشین تاریکین لوگی تا منظری تا کرمانی لوگیں ہر روز خطاب کا انا بیت الوحشا انا بیت الغربہ انا بیت الدود حدیثان تا یا تا قابر ہر روز تا چندین بار مردمان خطاب کا آواز دنگش اے مردم اے بنی آدم خوب فکر و غافل متر دنیا تا سرزمین سرا منا در نظر بیار کہ من تنہائی لوگوں من غریبی ہے مسافرت ہے منزلوں من کرمانی لوگوں کرما ادا منی تو کا تیسرا جنگ کنن تی چونڈگا نظر ترائے پدر عزیز اتیعات جسمی کے نرمی بستر و بوپان سرا فرش و قالیان سرا بہتری منظران تا زندگی کو تگا مروچی آباد آئی چطور تنگ تروشن تاریخ ان قبری تا دور دیگوی او دا نہ روشنی واسطہ چراغ فانوسی موجود ہیں نہ آپ موجود ہیں نہ فرش ہستے نہ قالی ہستے نہ بوپ و تخت و پلنگ موجود ہیں نہ یک انیس و مونس و گمخار و ہمساہگی ہستے او دا تر تسلل آبدا حقیقت کی ہر دنیا دنیا کے چیز کی باہم امرائیں گا ظاہرہ امنام ذریعان حقیقتان درمیانا خیلی فاصلہ فرق ہوئی ہے زینتا تا آنتا فرقیت جا زینتا وأجمل منك لم تلد النساء ايمن آقا ايمن الواجع سترى بصورة هجبة شنوازي من جمع نبي ساجد شتوك سيارا شرد الرئي الله صلى الله شتوك بصورة جميلة هجمة فيا دنيا تا هجمة دريا شوازي چين باتشي فرقن دين آتا جتو شرد انكر بصورة دريا يران حضرت عائشة صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے بارہ ارشاد فرمانی کشی زلیخا ہے دس گوارا وقت کی یوسف علیہ السلام و السلام ہے رنگ صورت آلی دیما ظاہر بو یوسف علیہ السلام و السلام وقت ایک آہتان کا داخل بو کہ زلیخا ہے دعوتی ہیں دوست و آبابین جنیو دس گوار نشترتان میں وہاں جستان کہایا شاپوش بھی لگ تک میں وہاں بکران تو بھران ہمی وقت یوسف علیہ السلام و السلام زلیخا ہے توار کو گبیا وقت یوسف علیہ السلام و السلام اتاہ تاہ وارد بورشانی چند حضرت یوسف گا ہن چمہ بہت حواس باقتا ہوتا چندش سکتا ہوتا یوسف علیہ السلام و السلام ان کو بے خبر ہوتا کہ ماں میوہ بر رہی ہے کہ دستان بر رہی ہے تا آخرا سار کنا تمام دست کا پانی خور لیتا دستش پارا پارا دیکھا دیکھا کتا گیا بیوی عائشہ صدیقہ نے فرمانی آیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رنگ صورت دیوتی دستانی کا پان دستانی دلان شکر رہے بل اگر آیا یوسف ہے آقا واجہ منی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسن و جمالا بگن دن بجاوتی دستان ہوتی دلان کب کب گرن دلان ہوتی چاہتا دے انتو بھی خبر ہوگا لو رأينا جبينه لا أسرنا بالقطع القلوب على اليد بيهم إظهار النذرة شاعر ہوتی انداز تا ادب تک بی بی فرمانی اے زلیخا اے آدم تمہارا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جمال مبارک اور یہ نورانی چہرے اب دستے ہیں بجائے دی دستان بر رہا او دل کا کا کتا بر رہا لگا ان دہان کر کر گل تس خرد خاند نام احمد رات حالاش کذب ماند دیما مولانا فرمانی کہ ہمیں فرما اے اللہ تعالیٰ جل جلالہ شان قارون نے وقت ایک بندے یا گرفت کے لگی گی بی ہم آپ ان کے قارونی گھر کے لگے گا بر ظاہر سبب اسی کو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ پوچھتے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام شانہ توہین بکر تو بھی اعتراضی ہو سر گردانیم ان سبب ہا در نظر آ فرد هاست در حقیقت مالک هر شی خداست این سبب ها در نظر ها فردها در حقیقت خالق هر شی خدا است مولانا فرمانی که الله عزوجلال ہنچی وعدہ ہے کہ انسان تیار کتگی ہیں بہتی فکرہ بہتی مننا جب جور کتگی ہیں اسباب ایک بھی یک کاری آمادگی کی ابتہ ای وسائل ای اسباب فلان کار انجام دے گی گئی تحییے کا درستان تحییے گئی و شک که نکن که با بودن این همه ساز و سامان من بلا همه توانو فلان کار انجام بدهم آن مسلمی بشه حتی من کار شر که تمام اسباب فراهمه یم برا خالق ذوالجلال برایت عظمت ازار ای اسباب فهده نابود کند بیکار کند و با بودن همه اسباب اسباب هستن ولی کار ندهیم تو کار پیش نرو انجام می ای الله عزوجلال سبب سوزی و بعض مرا انسان در عالم مایوسی و نومیدی به جای رسی که چپ و راست هیچ چیز نگیندی پاور حضرت عارف المساکور خواجه عطار رحمت الله علیه اشعارتا فرمانی که امام الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد عربی صلاح امین و عبی صلی اللہ علیہ وسلم این معمولی شخصیت میں کہ انسان زبان بتوان اور یہ حق مدح و اصفا ادا کر دیتا ذات کریم برجستیس آئی اخلاق تعریف اللہ تعالی جل علا شانہ با نهایت عظمت و تعظیم و تکریم بطریق اجمال بیان فرمائنی کہ انک لعلا خلق عظیم ایمن النبی اے پیغمبر بتحقیق تو اخلاق انسانیت اخلاق کریمان و ہمسی پائی سرا ہمسی مقامی سرا دیر کے نظر پر اخلاق انسانی خوبیہائی انسانی بتا ہما اندازہ سر بیگ بتلک کہ اللہ تعالیٰ جل علا ثانی ہم آئین عظمت شہادت کی سکن تو آنے بزرگی نظم یا قرآن مجید تہا تاریخ کا آج یاری مصطفیٰ آج دسترا خامرا رمز بطا آج دسترا فرمانیتا تاثیر کنت بے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دانانا اتبتا دبائی دانان مجیلی کا اگر تو پسترین چیزی بے آئین غلامی ترا دریائی تہا بے بلان ترین مقام بلان بکن کے ترا بنا ترین استخارا نا علیکا اگر زمینی ہے سوا آئین نامنامی تفیر اللہ تعالی آسمان لکر اتائی کا اگر سفال و سنگ بھی اڑ گئی اللہ تعالیٰ جو ہے نایاری تر قرار دانے کے چہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس آئیے صحبت آئیے مجلس آئیے صحبت آئیے تعلیمتا نماز پہتنی تاثیر موجود ہیں کہ بہر سنگ بھی جنر بہر آہن جنگ خردی بھی جنر آئیے مصطفیٰ و مجلائتا ور زمین آسمان جب قرآن جب قرآن تمام دلی وجود وجدان روح امراض دنگانی جنگ زلائی و بہترین سیکل ہما ہے کہ در مسجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان بشیار دی میری ہے آن سیکل بہر آہنی بجنلی بہر سنگ بجنلی آن سنگا آئیلن کم اقبالی بسی سنگا بھی ارض سی آئیلن اور مصطفیٰ علیہ وسلم بہر ادا کتنا کرن حق تاریخ ادا کتنا کرن چب رسید مقام ارزندہ ہو برجستے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم او فسیحا Oh, شرح حال او صدر بدر هر دو عالم مصطفى آفتاب شرع در جمال یقین عالم رحمة العالمين هر دو عالم بست بر فتراک او عرش کرسی کردہ قبلہ خاک او حادی اسلام مہدی اسمون غیب و امام جز کو بقول عارف ابن شاپور رحمت اللہ علیہ شخصیتی کی یہ مقام ابن عظیم کجا گوینده تمام کے آئیے معجزات بارایا بخصوص معجزے معراج بارایا اقلال لاہوری خدای غرق رحمت بگن شو وقتی که صحبت از معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بگوتیم و اقبال بشکوتیم با آن همه فلسفه دانی و تحصیلات دکتری که اقبال هستد و کلمات قدیمه و جدیده که اقبال هستد گرچه ظاهری خیلی ساده نه ریشی داشتی نه لباس آخوندی و ملایی یا لباس خاصی که لباس خصوصی اهل دین تصور کلنی هستی ولی این مرد چنان قلب متیقظ بیداری داشتی و چنان عشق وافری به مقام والای صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم هستد که وقتی که معراج صحبت ببودتی صحبت از معراج پیامبر اکرم علیه السلام صاحب معراج ببودتی در مجلس چنان دست پای گونه کو چنان از خود بی خود بود که در مجلس مانند مرغ نیم بسمله که گردی برن بی سری برن بی دختر جن دست پای جد پایی جد زار و قطار گردی کو وقتی سوال بود که اقوال در باره هیچ موضوعی تو چون متاثر نده در باره مسئله معراج چون بی درا نشتی که من با فلام بودی علم و فلسفه و منطق عقل منی ادا حیران در حیرت از ای کمال عظیم شان صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم که معراج عظمتا با معیارهایی که در دسترس بشر قرار دیا بودتیان عقلی و شرعی و فطری و تکنولوژی هر چی در نظر بگیره با هر معیار و مقیاس مقایسه بکنه معراج سنجق نبیت ای مقام عظیم شان صاحب نور عالم سایه حق نور عالم خورشید زاد خدا هم اشاره کو که ای عظیم الشانی معجزه معراج تنها ما و شما همیشه به عنوان یک حکایت و قصه گوش مدارم فلسفه معراج و بخصوص تحفه معراج حاصل معراج که نماز و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این سفری که رفت پی آوردی که از این سفر ثمره ای که در این سفر به دست یافت تحفه نماز از طرف رب العالمین به واسطه رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم به طرف بندگانی که خیر الامم و خیر الملل قرار دهید. هست قرآن طیب و طاهر شجر هست قرآن طیب و طاهر شجر از عجب میدهد هر دم ثمر مولانا فرمانی قرآن مجید الله تعالی جل علا ثانی و جهنسی من الزه مقدس و تاکین درختی کتاک آئی هر لحظه معنویات دین و دنیا دنیا و عقبا و آخرت خوبیانی رنگی سا از حیبت قرآن پرید رنگی سا از حیبت قرآن فرید ایس قاضی چون خطا کارا نسید گفت قاضی فل قصاص آمد حیات زندگی یا بد عظیم مضمون حیات زندگی یا بد عظیم این صبات پادشاہ وقتی کے دستور دیکھ بھو قاضی مجلسہ حاضر بھوگی ہے قرآن مجید آیات وانتیتا قرآن مجید حکم آئی معلومہ کی نتیجہ چیز بھی اقلال فرمانی شاید رنگ چی قرآن ہے بتا چی قرآن بیما رنگ فردیت حواس باغدیت ناچارا مثل خطا کارا قاضی فرع دینا حاضر کے نبی صلی بار ایک گل خون سج گل سن کنن بار ایک گل خون سج گل سن کنن مولانا فرمانی کہ بسا اوقات دنیا ظاہری و مادی چمنستان و باغ و بہار ماہراں تدہار گلشنا رونق دین تو آہتا فعالیت کنن تو انواع و اقسام گلہائی رنگا رنگا رنگ کار یارن تو آن ترجیت کنن تو پرورش کنن یہ تینی پیغمبر ذی القدری توصیف آئیے مدح سرائی ظاہر ان کے کہ مریدوں نے ناقابل و نالائق و نااہل زبان قاصرہ اور یہ حق کے ادا ہوا غیر ممکن ہے. انبیاء در وصف حیران صدا کسا عالم بسا اس سلطان بندے محتاج ہے، بندے گدا ہے، بندے نوجوان ہے، بندے مریض ہے، بندے سل رنگ ہے، ہر قسم بندے در نظر بگڑے، جمیل ہے، مرضی ہے، پیر ہے، جوان ہے، عقل ہے، بے عقل ہے، فریادا اے دادا ہر لحظے تا ارزشا آفقت ہما ذات ہے دروازے کا اے نام الہ العالمین ہما خدائی ان کے بندگانی فریاد صدا آئی دربارا ہما اندازہ شیوا کشن مجالب واشن کہ آئی آتی بندے فریاد اظہار عبودیتو تزلل بندگی میں دربار آئی آئی کیفیت وجیت خوشحالی سألت عبدي وأنت في كنفي وكل ما قلت قد سمعناه وصوتك تشتاقه ملائكتي وذنبك الآن قد غفرناه فرماني اے من بندہ تو چھ من سؤال کو تلوت و حقیقت ہم تو منی کے نف و حمایت منی نگہ داری منی پاس داری چادر چہرہ زندگی کے نگے وہ ہر چیز تو فریاد کتا تھی فریاد گوا تو نظر تے اندرستان نمائش کتا بل بے اولی لوٹزامن تی دعا قبول نکو ظاہر نکو آسرا کہ اگر ما اولی لوٹزامن اولی فریاد توارتی کار شرب کتن تب دن برایا رب یا اللہ نجاشت مناسکم یا اللہ یا رب بگشگا چنان خوشی ہے کہ من لوٹوں بار بار تو بگشو یا رب من بگشو یا عبد تو بگا اے منی واجو آقا من بگشو اے منی غلام اے منی بند عاجز چیزش میں عشق نگو نالے مومن ہمیں دارین دوست بوتذرو کن کین اعزاز اوست فرمان کہ مارے ایماندار ہے نالا فریاد دوست بھی لطی ہم عزت و اعزاز ہمشی کہ ہر چند تو ہوتا منی دربارہ آجز بکنے چھے من بنو تھی عزت بالائے رو و اگر من دروازه وار بکنه دیگه هر کسی در نظر بگیره، اگر شاه دنیا ببی شاه تمام عالم ببی آی دربار لوتک سر نزیبی تو آی دربار بره به دست دراز بکنه تو پست به تو ذلیل به تو شان خورد بی تو آبرو رو تی چهره آب کبی تامرو بل اگر من دربار تو بلوته تو عزت دار بی چون برارم لالی شان از کمی چون برارم لالی شان از حنین عرش لرزد از امین مظلمین. مولانا فرمان کی وقتی که بندگان از ته قلب الله عزوجلال دربار نالا و فریاد کنن، یه فریاد نالا همه اندازه قیمت داره خدای عرش پایان بلرزه تکان دریاری. پس عزیزان و محترم، این خدای ذوالجلالی که ما شما هر نماز تها گوشیم الحمدلله رب العالمین، آفریننده و تربیت کننده و پرورش کننده و از نیستی به هستی یارو، شکم مادر تها گرفته نطفه گرفته، چه نطفه یا پیر شما غذا و تغذیه اسبابی که دنیا تا وجود یا چمان تربیت روی دن رو دنگا بگیره تا آخر تو به انسان با کمال و جمال بیا برسه، ای تمام تی نگه داری تربیت کنو اسباب فراهم کنو که رب العالمین الرحمن الرحیم بخشاینده و مهربان، تمام جهان به همای رحمت و رحیمی سفر سرال قائمت زندگی که اگر تو رحمتانی ای محبتانی قدر زانو که قدر دانی که نو که آئی هم گو لائق اللہ ذوالجلال، و اگر ترا ترسی حس ترس و بیم و مقهوریت در مقابل قهر و زورتی بدنتها موجود ہے، گرچه تمام کا صاحب قدرت و توانائی و صاحب امکانات و صاحب سطوت سے تریا سیطر و سطوت و قدرت و کفائی اللہ غالب کر بالا تھا، صاحب قدرتی کے تمام قدرت مندانا در یک زمانی آجز ترین بندان وظیفتہ یعنی تو ذلیل و خوار اختن جا، و قدرت مندی کے پسترین افراد دنیا یا یک آن لحظه تہا از خاک پستی به آج رفعت و بلندی چنان بالا با که دنیای چما خیرگی یا را حرامت زندانیات زندان درکن مسند حکومت و سلطنت و پادشاهی سرمندی، یک لحظه گنده صاحب سطوت و حکومت و سلطنت که آیا کاسگ به دست دن کچکول بکفکن در بدری کن گریان و پریشانی کن تو لرز برندانی کن تو چه ملک برایتی تاشنام کن کنی اکاران کن اللہ لا اله الا اللہ وقتی که ای بینید سلام آن شراب حد خدامت مستنام بادرا ختم جلیان جند و عذاب دولانے فرمانی اللہ شراب اللہ شراب تہورا فرمانی خطاب مست اوب از سلطان واس بندگی سلطان واس که انا خیر دم شیطان مولانا فرمانی اے مسلمان بزرگ کہ اللہ غلامی و بندگی کی دنیا بادشاہی سلطنت ہزار ہا درجہ دے در لاجر چنان سے تو وہ تیس دنیا تھا مدن کنگے رند سوادا بوتے اللہ جو ناراض جو شیطان ابراہیم دگ بے آیام حمید آوا کو اے دریزا عشق میں دریا بجی عشق میں دریا بجی تین سارے دل برے زیبا شدی مولانا فرمانی اللہ بندیانی مراما آنی اسی بیان نقل کن بوتی زبانہ ترجمانی کن اللہ بندہ اللہ غلام ہمیشہ آرزو کنن اللہ دربارہ ہمیشہ سر بسجودن اللہ دربارہ ہمیشہ دست دعائن ہر جگتا کی کنار اندر تری اندر مانل اندر وادی حیرت بری مندر فرمان اللہ کون رہتی ہے وقت کی بندی سردی دے رہی بھی تو آئیے عذاب دے رہی بھی آئیے وعدہ رکھن کی یاد بھی گناہ یا تحمد بھی جاتا آئیے فرد دے رہی کوشن بھی در مسلمان شر محبوب دیننا در مسلمان شر محبوب دیننا فاروق حلو دین دان تازہ کون آئین صدیق عمر تازہ کون آئین صدیق عمر کیوں صدا بر لالے صحرا گزار